Muhterem efendim, referandumda evet sonucunun çıkmasını çok önemsediniz ve arzu ettiğiniz netice hasıl oldu. Referandum sonrası dönem için ülkemizde demokratikleşme ve uzlaşma adına beklentileriniz nelerdir? Referandumda sevindim. Herkes neyin yararlı olacağına inanıyorsa zannediyorum onun zuhuruyla, Allah tarafından onun tecelli ettirilmesiyle sevinir, herhalde sevinir. Burada bir farklılık, bir faikiyetten söz etmeyeceğim. Ben adin aslan bir insanım. Sıradanlığın altında bir insanım. İnşallah bunları samimi söylüyorumdur. Bunları. Bu açıdan da benim sevmemde bir şey ifade etmez. Ama hani şunu itiraf etmeliyim. Ben belki şahsım adına olan olumlu şeylerden çok fazla sevinmemişimdir. Ben milletimiz adına, milletimizin geleceği adına, istikbali adına, o milletin çok tekerrür eden bir mülazamla ifade edeyim. Devletler muvazenesinde yerini alması adına, dümene oturması adına, en büyük devletleri bile devlet-i aliye gibi gözünün içine baktırması adına, uluslar arası alınacak kararda bir de bakalım bunlar ne diyorlar, bunlar şöyle demeyince olmaz bu mesele deme adına milletimin öyle bir noktaya gelmesi filan, bu belki benim gayeyi hayalim oldu yani. Ama çok çocukluk denecek dönemden itibaren ütopi olabilir, kurgu olabilir bu, bir roman mevzu olabilir bu mesele de. Fakat öyle çok kendimi düşünmedim bunu, siz hayatıma şahit olanlar da belli ölçüde bilirler. O meseleye sevinmedim diyemem yani, referanduma sevinmedim diyemem. Herhalde o mantığımla, bugünkü mantığımla ben 46 seçimlerinde İsmet Paşa tarafından demokrasiye kapı aralandığı zaman olsaydım ve bu türlü düşüncelerimi ifade etme imkanı verilseydi, televizyonlar olsaydı, ben yine orada o meseleyi alkışlayacak ve takdir edecektim. Milletimiz yeniden diriliyor yani. İnsan hür olduğu sürece vardır. Onun hürriyetine prangalar vurulduğu sürece o mezari mütarik bir bedbahtır, bir talihsizdir. İnsanın üzerinde değişik vesayetler olduğu sürece o insan insan değildir. İnsanlığından da çok şey kaybetmiştir. Hürriyet çok önemlidir. Bu açıdan da o dönemde olsaydım ben o hareketi de alkışlardım. O hareketin arkasında kim olursa olsun, İsterseniz siz kalben, hissen, fikren tasvip etmediğiniz birisi olsun. Bu açıdan bu referandumda ortaya konan meseleler, bunu sizin gibi düşünen insanlar, halkımız da öyle düşündü, o mevzuda kararı halkımız çok isabetli olarak verdi, bu falanın filanın o mevzudaki telkiniyle alakalı değil. Bizim amatörce düşünen halkımız çok defa, her zaman değil, çok defa elit sınıftan da isabetli karar vermiştir. Onun için demokrasiyi de ilk defa onlar alkışlamışlardır. İlk defa onlar omuz vermişlerdir. İlk defa almış onu biraz ileriye onlar götürmüşlerdir. Neden yani? Onlar belli ideolojilere takılmamışlar. Dar görmüyorlar. İdeolojiler insanlara meseleler olduğu gibi mahiyet-i nefsül emriyesiyle görmesine mani olurlar. Mahruti bakamaz onlar. Bütüncül bir nazarla bakamazlar. Hak saftır, şöyledir, böyledir ama onu hafife alanlar hafife almaya dursunlar. Kas sistemine bağlı. Kendi reylerini, oylarını 5-10 tane sayanlar saya dursunlar. Fakat halkımız Allah'ın izni, inayeti, riayetiyle her zaman isabetli karar vermiştir. O mevzuda da falanın filanın telkini değil. Çok ciddi bir propaganda yapıldığı söylenemez. Mitingler yapıldı ama lehte yapıldığı kadar aleyhte de yapıldı. Kıtmir'de mülahazasını ifade etti yani. Ben onu da vazife saydım. Çünkü o değişim, o reformlar anayasada çok önemliydi. Bir yönüyle şöyle önemliydi. Esasen bazı vesayetlerden millet sıyrılacaktı. Adını bile bilmediği benim burada tasvir etmeyeceğim, A vesayetinden sıyrılacaktı, B vesayetinden sıyrılacaktı, C vesayetinden sıyrılacaktı. Vesayetlerden sıyrılması o insanın kendi gibi düşünmesine yolun açılması demektir. ve kendi gibi düşünmeye yolun açılması o insanın bir gün kendisi olmasının da yoludur. Kendi olur o insan. Falanın filanın dürtüleriyle, yetmesiyle, gütmesiyle hareket etmez. Nasıl düşünüyorsa, aklına nasıl yatıyorsa öyle hareket eder. İşte bu yönüyle bir kısım böyle kapılar aralandı. Başında siz o mevzuda teşvikte bulunursunuz, vazifenizi yaparsınız. Ben onun faydalı olacağına inanmışsam, yapmazsam Allah hesap veririm. Efendimiz karşısında mahcup duruma düşerim. Boynum bükülür benim orada. Ezilirim burada. Onu isabetli görüyorum. Ülkem adına, ülküm adına, mefkürem adına, milletim adına yararlı olacağına inanıyorum. Yararlı olduğunu bildiğim halde o mevzuda sükut durmam benim dilsiz şeytanlıktır bu. Hadisin ifadesiyle. Meselenin bir manası bu. Bir diğeri de şudur yani, onu da düşünmek lazım. Eğer millet böyle çok rahat bir hamleyle, bir gayretle, bir aksiyonla diyeyim ben, hani olumlu olunca ona Frenkçe, Fransızca kelime aksiyonla ifade etmede bir mahsur yok. Bir aksiyonla pek çok şeyi değiştirdiğine inanırsa şayet, ağır şey değil bu. Gelin Çanakkale'ye gidelim, milletin mahkûs kaderini değiştirelim. Neye rağmen? 250 bin şehit vermeye rağmen. Hani belki buna katlanamayabilirler. Ama sandıkta çok önemli bazı değişimlere o millet vesile olabiliyorsa şayet, hani buna ucuz desek milletimiz alınır mı bilemiyorum da, yani ucuz bir mücahede, zahmetsiz bir mücahede, meşakkatsiz bir mücahede. Şimdi 20 küsür maddede bir değişiklikte millet oy verdi, sandıkta oy verdi. Rahat bir şey yani. Arabaya bindi gitti. Bazıları biraz pahalıya mal oldu kendilerine. Amerika'dan gittiler, Avrupa'dan gittiler. Ta uzak doğudan geldiler, gittiler. Vazife yaptılar. Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirdiler. O bizim için önemlidir. Ama bunların hepsi çok kolay şeyler. Ne olacak buradan yani 1.000 lira vermiş, oraya gitmişsin, oy kullanmışsın. 1.000 liranın kıymeti mi olur? Bazen bir oy çok şey ifade eder. Kader denk noktada olur da bir şey bakarsınız. Bir tane oy öbür tarafta o kefenin sizin ağır basmasını istediğiniz tarafın ağır basmasına vesile olur bu açıdan. Şimdi millet bu meselenin böyle kolayca hasıl edilebileceğini de gördü. Ha bundan sonra siz bir reform projesiyle milletin karşısına çıksanız, mesela deseniz ki şimdi 23'üdü. Arkadaş, bundan sonra anayasanın 26 maddesinde veya 46 maddesinde değişiklik yapacağız. 46'yı katlayalım burada, 92 maddesinde değişiklik var mı o kadar maddesi anayasanın? 92 maddesinde değişiklik yapacağız. Ya biz oy verince oluyor esasen. Halkta böyle yaptığı şeyin kıymet ifade etmesi, psikolojisinin uyarılması bence bu referandumda, bu reformda kazanından çok daha önemlidir. Halkın psikolojisinde bir kazanım var burada. Çok ucuzca, ilk defa yapılan bir şey. Çok ucuzca bir şey yapıyoruz. Ondan evvel de anayasa reformları oldu ama fakat bir yönüyle kendi mührünü, kendi damgasını oraya basan insanlar oldu. Efendim böyle oy vermezseniz, siz bilirsiniz falan böyle. Efendim cübbe altından sopa göstermeler oldu. Millet tehditler altında yaptı. Hür iradesiyle insanların gidip kendilerini ifade ettikleri bir referandum oldu. Bundan sonra böyle bir referandumla iktidar kim olursa olsun, A partisi olsun, B partisi olsun, C partisi olsun, hangisi olursa olsun, tefrik-ü temyiz yok. Milletin geleceği adına, yarınları adına, milletimizin devletler muvazenesinde hakkı olan makamı ihraz etmesi adına, bir yönüyle dünyanın her yerinde ses ve soluk olma adına, dünyanın her yerine kök salma adına, Söğüt'teki bir ağaç gibi dal budak salıp dünyanın her yerinde gölge oluşturma adına bir şey yapması açısından eğer öyle bir teklif gelirse millet ona da evet diyecektir. Dolayısıyla çok büyük şeylere, büyük inkılaplara vesile olacaktır millet. Halkımızda bu psikoloji uyanmıştır. Bu açıdan da sonucu itibariyle sevinmemek mümkün değil yani. Seviniyoruz. Allah'ın izni inayetiyle, Allah'ın dediği, halkın iradesiyle, halkın iradesini ortaya koymasıyla Allah'ın dediği oldu. Ha, bir kere daha yapsalar bunu, ben yine makul bulduğum istikamette aynı şeyleri söylerim. Bunu Türkiye'deki falan parti filan parti, hatta azınlık olan parti, grup kuramayacak kadar seviyede bulunan bir parti bile milletimizin yararına, geleceği adına, istikbali adına ve ikbali adına bir şeyler vaat eden, bazı mevadla alakalı bir kısım değişiklik reformlarıyla yine milletin karşısına çıkarsa, ben aynı şeyleri düşünüyorum. Ona da yine evet derim yani. Evetin dellalı olurum. Ve sevdiğim insanlara da ve fakire bir yönüyle belki hani kulak veren insanlara da ben aynı şeyi duyurmaya çalışırım. Zaten şimdiye kadar yapmaya çalıştığım şeyler de bundan ibaret oldu. Kimseye yönlendirmedim ben. Teşvik ettim cami kürsülerinden, teşvik ettim, açıktı. Hani şeffaf meffaf falan diyorlar da Türkiye'de cami kürsüsünden daha şeffaf yer mi var yani? Ben cami kürsülerinde söyledim. Herkes de geldi, dinledi. İstihbarat servisleri de dinledi. Dış servisler de dinledi. İş servisleri de dinledi. Hep şunu terennüm ettim. Dünyanın her yerinde olamayınca olduğunuz yerde olamazsınız, kalamazsınız. Nerede sizin için kendinizi ifade etme imkanı doğarsa gidin orada otağınızı kurun, mutlaka bir şeyler yapın. Orada bir sevgi halesi oluşturun. Ama kültür lokaliyle, ama okulla, ama şunla, ama bunla. Fedakar milletimiz dünyanın dört bir yanında açıldı böyle. Hiçbir dönemde kimseye nasip olmayan şeyleri yaptı. Bir kısım gafiller onu bazı şahıslardan biliyorlar. Hele benim gibi aciz yemek yemesini bilmeyen bir insana bu meseleyi nispet etme, bu sadece meseleye karıştırma, bulandırmadan ibaret. Milletimizin ruhunda bir vefa duygusu vardı. Kendi milletine bağlılık vardı. Bu kadarcık bir şey yani. Yalancı bir mum bile bir yönüyle onu harekete geçirmeye yetti. Yani bu meselenin gölgesi böyle pervane yaktı. Hakikatını görselerdi kim bilir ne yapalardı bunlar. Millet. O milletin gayretidir. Millet şimdi bir de böyle bir gayret gösterdi. Bunu kimseye mal etmemek lazım. Benim teşvikimin de çok fazla tesir olduğu belli değil. Onu Allah bilir. Ama ben vazifemi yaptım. Bundan sonra vifak ve ittifak adına tabi hayır diyenler vardı. Mütereddit olanlar vardı ortada. O sandık başına gitmeyi istemeyenler vardı. Değişik kimseler vardı. Yine olsa zannediyorum öyle bir şey. Yine toplumun bir kesimi o mevzuda evet dese belki bazıları yine ona hayır diyecek ve hayır demede de ısrar edecekler. Bazen bu türlü şeyler ideolojik olduğundan dolayı böyle olabilir. Bir şey demiyoruz. Herkesin o mevzuda hissiyatına saygılı olmak bizim genel ahlakımız, genel vazifemiz, ruh enginliğimiz, vicdan genişliğimizin ifadesidir. Kimseye bir şey demiyoruz. Ama biz böyle davranıyoruz. Böyle davrandığımızdan dolayı kimsenin de bize bir şey demeye hakkı yoktur. Telifi beyine gelince o mevzuda belki herkes üslubunu bir kere daha gözden geçirmesi lazım. Gırtlak ağalığından daha ziyade, bağırıp çağırmadan daha ziyade, yırtılıp dövünmeden daha ziyade, insanların hissiyatını da hesaba katarak bir yönüyle, onları muhatap almaya bakmak lazım. Makul meseleleri takip etmek lazım. Kur'ani bir aklilik içinde hareket etmek lazım. Kur'an'ın ortaya koyduğu mantıklık içinde hareket etmek lazım. Bu mevzuda muktedir olanı da, muhalif olanı da, iktidarda olanı da, muhalefette olanı da herkes üslubunu yeniden bir kere daha gözden geçirmesi, üslubuna bir sevgi edası katması, sevgiye alaşımlı bir üslub oluşturması, daha yumuşak bir üslub oluşturması, bir konuşma tarzı oluşturması, bunu topluma teklif etmesi. Zannediyorum kim olursa olsun öyle mülayimleri, Yunus gibi konuşanları, Hazreti Mevlana gibi konuşanları, Yesevi'nin üslubuyla toplumun içinde olanları yani böyle muhalif de muvafık da takdir etmiş ve alkışlamıştır. Siz günümüzde de onları görüyorsunuz yani. İnsan ne kadar olumsuz şeylere saplansa da Allah insanı yine insan yaratmıştır. İnsanlığına ait bir kadir şinasyanı vardır onun. Takdir edilebileceği şeyleri takdir eder. Yani topyekün milletimiz üslubunu bir kere daha gözden geçirmesi lazım. gazetelerde yazı yazan insanlar, köşe yazısı yazan insanlar, televizyonda programlar hazırlayan insanlar, haber müdürleri, o haberleri sunan insanlar, hatta değişik vesilelerle böyle tanıdığım, Nazım'ın geçtiği arkadaşlara çok samimi söylüyorum. Yani bir doğruyu vurgularken bile ses tonunuzla o mevzuda sertliğinizi ifade etmeyin. Bir gerçeği ifade edin orada, bir şey diyemem yani. Bir gerçek varsa böyle al işte ağzının payını der gibi konuşmayın yani. Yırtılıp dönmeler sevgi değil. İnsandaki sevgi ruhunu harekete geçirmez. Nefret ruhunu harekete geçirir. Bu açıdan da yani sesimizin tonundan ifadelerimizdeki edaya kadar her şeyi bir kere daha gözden geçirmemiz lazım. Kendi karakterlerimizi bir kere daha gözden geçirmemiz lazım. Milletimizin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu gözden geçirmemiz lazım. Bunlar bize düşen vazifeler. Ama kalpleri telif etme meselesine gelince o Allah'a aittir. O mevzuda biz liyakatımızı ortaya koyunca لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Sen yeryüzü altın olsaydı, buyuruyor Kur'an-ı Kerim, onu infak etseydin insanların kalplerini telif etmek, bir araya getirmek için, yine de telif edemezdin. Allah'tır ki kalpleri telif etti yani. Birbirini yiyen Evsi Hazreci kardeş yaptı. Muhacirini hiç tanımayan o Ansar-ı Kiram onlarla kardeş yaptı. Ansara bağırlarını açtılar. Evlerini, bağlarını, bahçelerini bağışladılar. Hem öyle bir bağışlamaya gittiler ki bir gün Muhacirini Kiram efendilerimiz minnet altında kalıyoruz mülazasıyla. Ne olur ya Resulallah, biz onlardan ayrı artık kendi işimize bakalım. Ansar-ı Kiram efendilerimiz ağlayarak Huzur-i Risaletten ayağa geldiler. Bu kardeşlerimiz yurtlarını, yuvalarını terk ettiler. Ne olur lütfen söyleyin. Bari biz de evlerimizi onlara verelim. Bağlarımızı, bahçelerimizi onlara verelim. Böyle bir telif oldu. Belki telif sözü bu işi ifade etmez. Çünkü o liften geliyor bir yönüyle. Farklı unsurlar bir araya gelerek bu urganın oluşması, itilaf gibi bir şey bu. Öyle bir şey bu. Onun ötesinde bir şey. Tam bir vifak ve ittifak oldu. Tam uyum oldu, tam uzlaşma oldu, tam anlaşma oldu, tam paylaşma oldu günümüzde kullanılan tabirlerle. Allah Celle Celaluhu onlar arasında böyle bir telif meydana getirdiği gibi veya böyle bir vifak ve ittifak meydana getirdiği gibi ve tevfikat-ı sübhaniyesini de o vifak ve ittifaka bağladığı gibi siz bir ve beraber olursanız ben de sağanak sağanak başınızdan aşağıya lütuflarımı yağdırırım. Sizi sürüm sürüm bırakmam. Belki amudi yükselme yoluna irşad ederim. Yapar Allah Celle Celaluhu. Hazreti Pir'in ifadesiyle vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin en büyük vesilesidir buyuruluyor. Vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin en büyük vesilesidir. Bu açıdan ideolojiler neyi amir olursa olsun, bize ne derlerse desinler, bence bir kere de böyle o kinin, nefretin yerine, muhalefetin yerine, ille denen her şeye bir laf yetiştirme mülahazasının, felsefesinin veya bağışlayın diyalektiğinin, demagojisinin yerine bir de insanlara mürüvvetle, muhabbetle, hani dövene esir, sövene dilsiz, derviş gönülsüz gerek, Yunus edasıyla, üzerimize sopayla gelene karşı kollarımızı açsak böyle, kendi milletimiz, kendi milletimizin fertleri bunlar. Nihayet o da insan yani. Herhalde sopasını elinden atacaktır. O da kollarını açacak, sizin boynunuza sarılacaktır. Şimdilerde böyle bir şey ihtiyaç var yani bundan sonra. Bu ayrılıkları bertaraf etme çok önemlidir. Asgari müşterekler en azından yani. Her meseleyi aynen bir temamiye, başkaları gibi düşünme mecburiyetinde olamayız. Alem de bizi kendileri gibi düşünmeye zorlayamaz yani. Evet, hususiyle bu asırda. Küreselleşen bir dünyada böyle. O anlayışta ne bir yönüyle bu kürenin insanı olunabilir, ne dünyanın insanı olunabilir, ne de kendi ülkemizde o toplumun bir parçası olabilir. böyle herkes benim gibi düşünsün, benim gibi düşünmeyenin canı cehenneme falan diyorsa, evet bunlar sadece parçalar dururlar. Herkes bir kere daha bugüne kadar olan mülazalarını gözden geçirmeli. Allah'a inanıyorlarsa Allah'tan vifak ve ittifak beklemeliler. Sonra da tevfik-i ilahi ümit etmeliler. Ve Cenab-ı Hak tevfikini yar edecektir. Daha önce de zaman zaman dillendirildiği üzere son günlerde Fethullahçı örgütlenme haberleri çoğaldı. Aslında diyalog herkese saygı ve sevginin temsilcisi olmuş ve dünyanın 120 ülkesinde eşsiz fedakarlıklar ortaya koymuş insanlar, onca güzel hizmetleri perdelenerek karanlık işler çeviren ve her taşın altından çıkan kimselermiş gibi gösteriliyor. Bu mevzuyla alakalı değerlendirmelerinizi lütfeder misiniz? Evet, öyle bir şey, tabii ben de ondan çok rahatsız oluyorum. Eğer bu mevzuna bir şey denecekse, belki ona en başta Muhammed-i Ruh demek lazım. Yani Muhammed-i Ruh'un toplumun sinesinde yeniden canlanması sallallahu aleyhi ve sellem. Veya daha beriye gelerek o ruhu belli bir dönemde toplumun paramparça olduğu bir dönemde, Keykubat, Keyhüsrev döneminde daha Osmanlı Devleti henüz kurulmamış. Her cümert yaşandığı bir dönemde Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, daha evvel Ahmet Kesevi Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin muasırı sayılan Yunus Emre o meseleyi ifade etmişler yani. Bizden çok evvel o meseleyi ifade etmişler. Eğer bir ruh denecekse belki ona Mevlevi, Mevlana ruhu falan demek lazım. Biz belki enginliğiyle tanımadığımızdan dolayı diyemiyoruz. Bir Hasan Şazili ruhu diyebiliriz. Bir Abdülkadir Ceylan Hazretleri ruhu. Bir Şahin Nakşibendi ruhu, bir Ahmet Rifai Hazretleri ruhu. Bu hazerat bizim için çok önemlidir. Kudvedir bunlar. Hakkati Ahmediye veya Hakkati Muhammediye aleyhissalatü vesselamın yaşadıkları asırda hakiki temsilcileridir bunlar. Eksik yedik bırakmamış. Ancak çağın dili olarak meseleleri ifade etmişlerdir. Daha sonra gelenler de kendi çağlarının insanı, evladı, ebnası olmaları itibariyle onlar da kendi çağlarına göre o yüce hakikati seslendirmişlerdir. Makam gibi bir şeydir yani. Belli bir dönemde sabah makamıyla başlamış Mevlana, akşam olunca meseleye hüzzam edasıyla seslendirmek icap etmiştir. Bu açıdan yani bugüne kadar değişik kimseler tarafından Hakkati Muhammedi aleyhissalatü vesselam temsil edilmiş. Tabiri diğerle belki insani ruh temsil edilmiş. Evrensel insani ruha tercüman olunmuş. Odur bu. Şimdi o meselenin falana filana nispeti, falancıya filancıya nispet edilmesi çok yakışıklı şey değil. Onlar bu türlü şeyleri kabulleniyorlarsa, mesela Aliciler işte kendilerine evet olsun, varsın Alici desinler filan, Mahmutçular Mahmutçu desinler, Samiciler Samici desinler, birileri de kalkıp böyle Fethullahçı filan desinler bunlar. Bunları böyle benimserlerse, kabullenirlerse, böyle denmesine rıza gösterirlerse, bunlar ihtilafa kapı aralıyorlar demektir. Bir kere öteden beri herkes bilir, heyecanlarımın dorukta olduğu dönemde bile ben her şeye rağmen, yakındakilerine rağmen cüye karşı savaş ilan ettim ben. Cü yok yani. Elimden gelse ben o C ile C harflerini bile alfabeden çıkararak gömerim. Üzerine de kayalar yerleştiririm. Bir daha dirilmemeleri, ortaya çıkmamaları için elimden gelen her şeyi yaparım. Hatta bu meselede biraz büyük de söylemiş olabilirim. Bu C ve C benim başımın tacı, başımı ayağın altına kaldırım taşı gibi koymaya amade bulundum. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin icadı bile olsa ben yine onu gömerim. Uğrunda canımı feda etmeye her zaman amade bulunduğum Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri dahi olsa o ciyi cuyu koyan ben o ciyi cuyu yine gömerim, üzerine de kayalar yerleştiririm. Belli bir dönemde konjöktürel olarak bazıları kullanmış olabilirler onu, o meseleyi. Kullanmış konjöktürel olarak, zamanın gereği olarak kullanmışlar. Öteden beri kıtmiri tanıyanlar bilirler. Hep aleyhinde konuştum bu meselenin. Dolayısıyla Bu türlü bir mülahazaya saplanmayı ben lanetliyorum. Ve bizi öyle bir isnat altında bırakanlar hakkında da eğer öyle bir meseleye sahip çıkılıyorsa şayet Allah bizi yerin dibine batırsın beni. Yoksa benim şefkatim, mülayemetim, merhametim onları yerin dibine batırsına cevaz vermiyor. Yoksa onları Allah'a havale ediyorum. Ona havale edilen de haksızsa şayet ondan bulacağını bulur. Evet, şimdi Fethullahçılık her yere nüfuz ediyor falan filan diyor. Biraz evvel arz ettim ben onu. Hiçbir şey, hatta siyasi partiler bile zannediyorum, böyle bir kabule, bir takdire, bir Kur'an-ı makuliyete, Kur'an-ı mantıkiyete gönül vermiş. Bu gönüller hareketi, Kur'an-ı makuliyet. Yani cami cemaatinin bir araya gelme makuliyeti gibi. Namazda bir araya gelme makuliyeti, mantıkiyeti gibi bir şey bu. Siz diyorsunuz ki insanlara eğitim faaliyetleriyle dünyaya açılın. Neden? Bizim en büyük düşmanımız cehalettir. Cehalete karşı savaş ilimle olur. Siz diyorsunuz ki dünyanın değişik yerlerinde gidin yatırımlar yapın. İnsanımızın kalkınması adına. Çünkü düşmanlarımızdan bir tanesi de zarurettir ve fakirliktir. Siz diyorsunuz ki herkese karşı şefkatle, mülayemetle bağrınızı açın. Vifak ve ittifakı açık durun. Çünkü en büyük düşmanlarımızdan bir tanesi de ihtilaftır ve iftiraktır. Diyorsunuz. Şimdi bunlar ortaya attığınız reçetelerdir. Arızalı, alil, zelil, perişan, derbeder, sürüm sürüm. Toplumun doğrulabilmesi için sunulan reçetedir. Normal zamanda hani siz cehaletten sıyrılalım, topyekun Mehmet Akif'in ifadesiyle toplum sıyrılmalı cehaletten, yüz karası olan o cehaletten diyor. Siz buna itiraz edemezsiniz. Bizim milletimiz zengin olması lazım, dünyada söz sahibi olması lazım. Falanın filanın eline bakmaması lazım. Ferden ferda tekeffüf ve teseül bir insan için zillet olduğu gibi, aşağılık olduğu gibi millet olarak da başkalarını el açma, düğün düğünü umumiye altında ezilme ve inleme bu bir aşağılıktır bence. Milletimiz bundan sıyrılmalı, bir yolunu bulmalı, o düğünü omuzundan atmalı, eli aleme deyin verme kapılarını açmalı. Herkese sen de al, sen de al, sen de al. Durumun müsait olduğu zaman getirirsin demeli. Şimdi bu meseleyi tek başına ortaya koyduğunuz zaman buna kimse hayır demez. E siz bunu söylüyorsunuz. İşte meselenin makuliyet temelleri. Makuliyet sacaya diyebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz bunları. Siz diyorsunuz ki ihtilaf bizi geri bırakıyor. Birbirimizi yeme, birbirimizi yiyeceğimize bence birbirimize omuz versek esas. Hani başkalarını yemeye de diş bilemeyelim bu mevzuda. Fakat Allah neyi meşru kılmışsa yeme adına bence onları yemekle iktifa edelim. Allah o kadar çok yiyecek şey yaratmış ki niye birbirimizi yiyeceğiz? Hatta başkalar niye yiyeceğiz yani? Yamyamlar gibi birbirimizi yemeden de pekala bu dünyayı paylaşabiliriz. Bu meselenin makuliyetine de kimse bir şey diyemez. Şimdi işte bu meseleleri siz diyelim söylüyorsunuz bir yerden. Ve sonra kendi açımdan söyleyeyim ben. Belki bazı arkadaşları bilirim. Bazı dostlarım, bazı tanıdıklarım vardır. Fakat inanın bana bunlar öşrü meşar diye bir tabir kullanıyor yani. Benim bildiğim, bilmediklerimin %1'i kadar bile değildir. %1'i kadar. Şimdi siz 120 yer falan dediniz de o 120 küsür yerden esas olimpiyatlara iştirak etme var. Kültür lokallerinin olduğu yerleri, lisan kurslarının olduğu yerleri siz katmadınız. Belki 180 yere ulaşmış, neredeyse yani. Dünyada ulaşılmayan devlet kalmamış gibi. Merhum Bülent Ecevit'in ifade ettiği gibi, devlet-i aliye çok güçlü olduğu dönemde bile bu ölçüde açılmaya muvaffak olamadı yani. Ama konjonktürel olarak o dönemde hasımları, dört bir yanını saran ihata eden düşmanları, böyle bir açılma müsaade ederler miydi, etmezler miydi? Ayrı bir mesele. Bu sözlerim de benim atalarımı tezkiyeye matuf, müdafaaya matuf bir şey. Ama beri tarafta bir gerçek var yani. Türk toplumunun ekonomik durumu şu anda enflasyon yine tırmanma durumunda falan diyorlar yani. Bir dönemde bankalar iyi kontrol altına alındığından dolayı çok zarar görmedik. Amerika'nın ve dünyanın yaşadığı krizden nasibimizi tam almadık. Öyle nasip olmaz olsun. Ama orta ölçekte bir ülkeyiz biz yani. Ne kadar imkanlarımız var. Fakat Amerika'nın yapamadığı şeyi yapıyorsunuz. Yani dünyanın değişik yerlerinde de belki hani başkalarının okulları var. Devlet-i Aliye döneminde 1200, bir başkası 1500 diyor. Ben bir kaynakta 1200 okumuştum. 500'ü Fransızlara ait. Okul açmışlar. Ama bunu 4 asra yerleştirmişler. Bunu bütün dünya kıtaları yapmış. Dünya ülkeleri yapmış bunu. Siz Türkiye ekonomik durumunuz belli yani. İnsanınızın imkanları belli, sınırlı. Bu sınırlı imkanlarla dünyanın 180 ülkesine ulaşma meselesi, bu harika. Tarihte eşin emsalini gösterir, mümkün olmayan bir hadisedir. Şimdi burada siz diyelim ki ortaya koyduğunuz şeyler, ona bakmak lazım. Makuliyetine inanarak hakikaten her yere gitmeliyiz. Ticari muakadelerde bulunmalıyız. Dünya insanı olduğumuzu ortaya koymalıyız. Her yerde bulunduğumuz takdirde Allah'ın izniyle bulunduğumuz yerde de emin oluruz. Hele 5-10 sene sonra. Bugün sizin kültürünüzle, sizin dilinizle ve dile yüklenmiş ruh ve mana köklerinden süzülüp gelen üsarelerle beslenen o nesiller, o yeni nesiller. Hele bir böyle işin başına geçtikleri zaman, size bir fiske vurulduğu zaman inanın 180 ülkede inilti duyulacaktır. Öyle diyemezsiniz. St. Petersburg'dan bir talebe buraya geldi, üniversite bitirmiş, bir yerde hizmet ediyor. Ben televizyondaki konuşmasına şahit oldum. Sen bir gün önemli hayatı bir yere gelince ne yapmayı düşünürsün dediler talebeyken. Evvela dedi, ben Türk milletini düşünürüm dedi. Senin dilinle diline yüklenmiş, senin kültürün ruh ve mana köklerinden süzülüp gelen usare ile beslenmiş bu insanların sizin aleyhinizde olmaları mümkün değil. Bunu o Türkçe olimpiyatlarda okumuyorlarsa insanlar, okuma kabiliyetleri yok demektir. Nasıl müşterek bir ağız oluyorlar? Nasıl müşterek bir heyecan oluyorlar? Nasıl müşterek bir heyecan ortaya koyuyorlar ki en mütemerrit gönüller bile orada kendilerinden geçiyor? Evet. Bu açıdan makuliyet de bir yönüyle benimsenmiş bir iş falana filana nispet edilemez yani. Bu umumi manadaydı. Hususi manada emniyet, son işte emniyet teşkilatında birisinin, bir zatın Allah taksiratını affetsin, Allah insanları cehenneme gitme yoluna düşürmesin, sukut ettirmesin. Hiç kimse için. 50 senedir benim aleyhimde yazı yazan bir insan için bile cehennemle cezalandırma aklından geçince odama girip ağlamışımdır. Hayır ya Rabbi, öyle yapma. Hidayet et, cennete gitsin. Kimse hakkında olumsuz konuşmam. Nalına mıhına gitmiş insan esas bir yönüyle kendi değerine mıh çakıyor demektir. Kendi değerine bir nal vuruyor demektir. Yanlış şeyler. O mum uzun sürmez. Yalancı demiyorum. Terbiye müsait değil. O mum uzun sürmez. Sürse bile yasıya kadar sürer ve söner. Şimdi ortaya bir şey attı falan yerde böyle kadrolaşma. Şimdi o gazetelerde köşe yazarları filan veya gazete patronları filan, onların gazetelerini okuyan, onların duygu ve düşüncelerini paylaşan insanlar bir yönüyle, onların ortaya attıkları nazariyeleri, felsefi görüşleri, dünya görüşlerini benimseyen insanlar, onlara saygı duyuyorlarsa şimdi, onlara biz acı, beci, ceci, çeçi mi diyeceğiz yani? Hürriyet gazetesini okuyan insanlar oradaki köşe yazarlarına saygı duyabilirler. Milliyeti okuyanlar oradaki köşe yazarlarına saygı duyabilirler. İşin arkasındaki patrona saygı duyabilirler. Onun dediğini yapabilirler, yönlenebilirler. O yönlendirmelere gelebilirler. Evet deyin veya hayır deyin o mevzuda, imali fikirde bulunabilirler. Şimdi beri tarafta bir tanesi de diyor ki gidin diyelim, herkese diyor ama. Yine söylüyorum yani, elinizden gelen imkanları bugün son kerteye kadar kullanın, dünyanın dört bir yanına açılın, okullar açın. Bir okulun olduğu yerde iki okul, iki okulun olduğu yerde dört okul, hendesi genişleyin, dört okulun olduğu yerde 8 okul açın. Kendinizi dünyaya ifade edin, ruhunuzun ilhamlarını muhtaç gönüllere boşaltın. İnsanlar da Dolayısıyla işte gidiyorlar, sağda solda şey yapıyorlar. Bu açıdan o teşkilat içinde, emniyet teşkilatı içinde olabilir, mülkiyede de olabilir. Ben bilemem ki onları. Ben organize etmiyorum ki, ben burada duruyorum, Pensilvanya'da duruyorum yani. Söylediğim şeyler de lamer ave mesme minen nas, herkesin duyup bildiği şekilde oluyor. Bazıları size sempati duyabilirler. Şimdi ben gazeteye ilan mı vermeliyim? Bana sempati duyanlar, zinhar sempati duymasınlar. İki elim Allah'ın huzurunda onların iki yakasında olsun. Ama bir şey söyleyeyim size, espri saymayın yani. Ben bunu bile söyleyebilirim yani. Fakat milletin aklı benim cebimde değil ki. O millet meselenin makuliyetine bakıyor. Kur'an'a uyuyor mu? Sünnete uyuyor mu? Bizim salih dediğimiz geçmişlerimiz, büyüklerimiz, tarihimiz, tarihimizdeki büyük şahsiyetler, onların çizgilerine uyuyor mu? Millet ona bakıyor yani. Millet, özür dilerim, halk ifadesi, aklını peynirle yememiş yani. Mesele makul olmasa yapmaz ki onu. Herkes canı pahasına, hatta böyle bir yönüyle zannediyorum bazı kimseler, ya niye bize sıra gelmiyor, neden biz de hicret etmiyoruz diye gönül koyuyorlar yani. Bizi de alın götürün oralara, biz de o hicretin sevabını kazanayım. Şimdi millet böyle bir hicret mülazasıyla, yurt dışında yatırım yapma mülazasıyla, kendi kültürüyle, dünya kültürüne katkıda bulunma mülazasıyla ve başkalarından alacakları şeyleri alma adına dünyanın dört bir yanına dağılıyorsa bu meselenin makuliyetindendir yani. Bu meselenin cile cüyle hiç alakası yok. Bu açıdan bazı kimseler size sempati duyabilirler. Bu emniyette de olabilir, mülkiyede de olabilir, adliyede de olabilir, dünyanın daha değişik yerlerinde de olabilir. Hatta zannediyorum elit sınıf olarak Türkiye'den daha çok dünyanın değişik yerlerinde alaka duyuyorlar. Hani dediğimiz sözlerin ne derece biz arkasındayız, ne derece samimiyiz, onu Allah bilir. Ama meseleyi söylenen sözlere bina eden insanlar, dün de yine burada benim tanımadığım ayrı bir skat, bizim Chicago'da bir skat var, buraya da geldi. Ama gözleri dolu dolu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifini bir kristali işlemiş arkadaşlarımız da gördü. Şurada oturuyordu, kalktı benim yanıma geldi. Önemli, zeki bir dima aynı zamanda, dolu bir dima. Gözleri dolu dolu dedi ki bana, bu zatı bana siz sevdirdiniz dedi, ben de bunu size armağan ediyorum dedi. Şimdi adam bu meselenin makuliyetine dilbeste oluyorsa, bence yani meseleyi başka yerde aramamak lazım. Meseleyi ciyacuya bağlamamak lazım. Hiç kimse öyle ciyacuya gitmez yani. O türlü böyle ideolojilerin arkasından, bağışlayın, sürü gibi gitmez. Burada bir de bağışlayın, sürü dedim yani, bu bazı kimseler, böyle tepeden millete bakanlar, kas sisteminin çocukları böyle milleti sürü gibi görüyorlar. Zannediyorlar kimse aklını kullanmıyor yani. Okuyorlar, ediyorlar ama hala falanı filanı gözünün içine bakıyorlar. Ya herkesin bir değerlendirme kabiliyeti var. Herkes düşünüyor, taşınıyor. Yani benim, milletimin, toplumumun yararı adına ben ne yapabilirim? Düşünüyor bu mevzuda. Sizinle bazı düşünceleri, duyguları paylaşıyorsa o istikamette hani size karşı saygı duyabiliyor yani. Bu açıdan hani başka zaman bir şey demiştim bir insan. Ben desem ki yani bazı arkadaşlara, çocuklarınızı neden emniyete koymuyorsunuz? Sokun çocuklarınızı emniyete. Çünkü o bizim milletimizin, ben o milletten bir ferdim. Bizim milletimizin bir müessesesidir. Neden askeriyeye çocuklarınızı koymuyorsunuz? Neden üniversitelerde çocuklarınıza kariyer yaptırmıyorsunuz? Neden dünyada ihraz etmeniz gerekli olan kıymeti harbiyenizi ihraz etme adına bir gayret, bir cihet içinde bulunmuyorsunuz? Kimsenin bu mevzuda bana itiraz etmeye hakkı yok yani. Başkaları da öyle diyor. Demedikleri nereden belli yani? Değişik yerlerde ağını kurmuş, kendisine sempati duyan insanları değişik yerlere yönlendiriyorlar. Tasrihe, tavziye gerek yok bu mevzuda. Ben böyle bir şey desem bile, neden yani bu meselelere girmiyorsunuz desem bile, belki demişimdir de yani. Bu milletin müesseseleri sadece Kur'an kursları mıdır? Demişimdir bunu. İmam hatiplere yöneldiklerinde, yahu bizim okullarımız sadece imam hatipler mi? Niye diğer liselere çocuklarınızı koymuyorsunuz? Falan mesele ilahiyat fakülteleri, ya ilahiyat fakültesinin dışında başka fakülte yok mu? Niye koymuyorsunuz? Bunlar bu milletin müesseseleri. Milletten aldıkları vergilerle açıyorlar bunları. Sizi idare edenler bir yönüyle sizin imkanlarınızla sizi idare ediyorlar. Hani kimsenin bunları itiraz etmeye hakkı yok ki. Fakat bazı saf derun kimseler, itiraz edilme hakkı olmayan bu türlü böyle güftügüye belki tesirde kalabilirler. Hakikaten acaba bir sızma mı var? Sızma mızma? Sızmayı başkası yapmıştır yani. İsim tasfiye etmeyeceğim ben. A milletinden olan yapmıştır. C milletinden olan yapmıştır. B milletinden olan yapmıştır. Ç'den olan yapmıştır. Yapmıştır, yapmıştır yani. Devleti, aliyeyi parçalayanlar onu ve ondan sonra da parçalayıp idare edenler, 50 tane ondan devlet çıkaran insanlar sizi, Anadolu'yu, o işin esas analarının dolu olduğu yeri boş bırakacak değiller ya herhalde. Sızmışsa onlar sızmışlardır. Ben Anadolu çocuğuyum yani. Malazgirt'ten Erzurum'a kadar Anadolu çocuğuyum. Benim dedelerim değişik cephelerde savaşmış hep. O milletimin değerleri adına gayet normaldir yani benim. Derim çok rahatlıkla polis olun, asker olun, adliyeci olun, mülkiyeci olun derim. Kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Herkes de öyle desin varsın. Başkaları da öyle desin. Bana ne? Desin desin.